Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, akademia batentzako txosten bat. Egilea, Franz Kafka. Itzultzailea, Naroa Zubillaga. Aspaldiko partez, hiru hilabete luzeko ezusteko etenaren ondoren, bueltan dago Xerezade. Eta, ondo pentsatuta, eten hau, artea eta bizitza modu xelebrean nahazten diren une hoietako bat izan da. Ze, gure borondatea ez baitzen podcastean atxerentxo bat hartzea, ez? Gauzak, ala suertatu dira gure nahiaren kontra, eta ala diogunean esan nahi dugu apur bat Kafkar. Eta ez dugu alferrik erabiltzen hitz hori, ze Kafkak bezala guk ere, zehatzak izan nahi baitugu. Gauza bakoitzari bere izena. Gaurko ipuineko protagonistak dioen moduan, irtenbideari irtenbide deitu, ez askatasuna. Eta guri gertatutakoa deskribatzeko berbarik zehatzena da, ba horixe, gertaera Kafkarren kate bat. Hain zuzen, noiz eta konturatu ginenean gure podcastean Kafka handiaren utzune onartezina zegoela, eta hori konpondu egin behar genuela. Ekin genion ba Kafkaren atala prestatzeari, ondo behituz bere lanak eta ipuinetako bat aukeratu genuen. Oso atal lantzua izan zen, ipuin oso luzea eta tentzio handikoa zelako, eta entzaio eta edizio ordu asko eskatu zituen, eta bizkarreko minak eta hanken inurritzea, baina azkenean amaitu egin genuen. Arro geunden geure buruaz, eta Kafkaz, noski, baina... Elaz, dena prezegoenean, ara non gure lana ondatu egin zen erabat, zeharo, berreskuratzeko inongo aukerarik gabe. Negar egin genuen, eta madarikazio batzuk bota, eta etzirik, jo nahi izan genuen errekamarako tiroetara, eta laguntza eskatu genuen pare bat tokitan, beste norbaitek beste atalen bat grabaz esan gure ordez, gu indarge bai keunden, eta triste. Eta jota, eta bestelako egin beharretan itorik, denera heldu ezinean. Baina laguntza eskariak onartuak izan baziren ere, ezin ziren behar bezainarin heldu, eta gu zain, eta denbora bazijoan, eta gu atalik gabe. Eta berriz ere indarrak bildu genituen Kafkarekin eta gure entzulekin geneukan zorrura kitatzeko, eta ostera sartu genuen sudurra Kafkaren ipuinetan, eta ostera hautatu genuen istorio bat, oraingoan beste bat, aurrekoak oroitzapen latzegiak sekarzkigun eta. Eta prestatu eta entzaiatu egin genuen maitasun handiz, eta beraz, bigarren saio bat grabatu genuen Kafkarekin. Eta gezurra badirudi ere, gure alegina berriz ere nahaztu zen, malkoak euritanten artean bezala. Grabazio hori ere, ondatu egin zitzaigun. Birrindu, oraingoan zorionez editatu aurretik, eta arekin batera gure bihotza ere txiki-txiki egin zen. Alferrik da dena, lanak ez du ezertarako balio, zertarako hainbeste esfortzu, esan genuen gure bihotzaren puskatxoei begira. Baina haiei zo geundela, mapatean bururatu zitzaigun bihotzati hoiekin mosoikotxo bat behintzate egiterik bazegoela, eta holgetan benetan pusketak batu genituen berriro, eta etzen guztiz txarto geratu, bueno, pixka bat arraro, zati guztiak egon badaude, baina ez daude esango genuke guk lengo tokietan. Baina, honezkero, Kafkak bihotza bi aldiz apurtu dizunean, ba zer nahi duzu. Ezin zara inoiz lengoa izan. Apur bat, kafkatuta geratzen zaizu betirako. Beraz, hirugarrenez eta oraingoan posarren ezina ekinez egina geratu delako, ona hemen Xerezaderen artxiboko atal berria. Akademia batentzako txosten bat, Franz Kafkarena. Naroa Zubilagak itzuli ditu bizian argitaratuak izeneko liburuan bilduta dauden Kafkaren ipuinak. Berea da sarrera ere, eta hortik kopiatu ditugu pasarteok. 1883ko ustailaren 3an jaio zen Pragan, Franz Kafka, eta 1924ko ekainaren 3an hil zen Bienan. Familia judutar baten seme, Austro-Hungariar imperioaren garaia bizi izan zuen. Ama hizkuntza alemana bazuen ere, txekiera ere menderatzen zuen. Zuzenbideko ikasketak egin zituen, eta aseguro bulego batean egiten zuen lan. Berez, indar eta denbora guztia idazteari eskaintzea beste ametzik espazuen ere. Giro horretan sortu zen Franz Kafkaren literatura, imperio zentralizatu bateko burokrazia giro batean, judutarren aurkako sentimena nabarmentzen hasia zenean. Bulegoko lan aspergarriak atzekabetuta, gauez idazten zuen, loari orduak lapurtuta, ametsak idazten ariko balitz bezala. Aitak ezarritako eredutik iesi, naturista, garbizalea eta barazki jalea zen. Literatura zen bere bizitzako funtza, baina aldi berean, horrek ematen zizkion buruko minik handienak, espaitzuen uste bere lana aski ona zenik. Horregatik agindu zion Max Brod lagunari, bota zezala sutara berak idatzitako guztia. Eta jarraitzen du Naroa Zubilagak aurreratxoago. Baina Franz Kafka umoretsua zen, bai horixe, baita bere idazlanetan ere. Eta Xerezade gehitzen du, Kafkaren gain nagusietako bat, nagusia espada, gizabanakoaren eta boterearen arteko harremana dela, eta zehazkiago, gizabanakoaren baliaezintasuna, bera itotzen duten era askotako botere mekanismoen aurrean. Gai hori garatzen du, bere modu, hain berezi, hain kafkar horretan. Berriz ere ekarriko ditugu Naroa Zubilagaren sarrerako hitzak, kafkartasun horren ezaugarri batzuen berri emateko. Ez dira falta kontraesanak eta ez usteak. Ona zena gaizto bihurtzen da eta gaiztoa zena berriz ona. Animaliek hitz egiten dute eta gizakien moduan jokatzen dute. Ez da denbora eta espazioaren logika errespetatzen, guztian gertatzen baita amets bat balitz bezala. Animaliak bezala, artistak edota zirkuaren munduko langileak ere ez dira falta. Euren artea lantzeko sentitzen duten desioa eta irrika, baina bestalde, munduaren gandik jasotzen duten ulermeneza. Euren artea egiteko ezintasuna. Onaino Zubilagaren hitzak. Gaurko ipuina ez da agian kafkarrenetakoa izango, bere amets gaiztotasunari dagokionez, baina honetan, gorago aipatutako ezaugarritako batzuk ageri dira. Animalia bat daukagu, zehazki, tximino bat, hitzaldi bat ematen gizakien aurrean. Hitzaldian azaltzen du, nola utzi zion tximino izateari. Zirkuko trapezistak ere aipatzen dira, beste zenbait ipuinetan bezala, oraingo honetan, askatasunari buruzko gogoeta bat iloturik. Eta umore beltzori ere ageri da, Kafkaren ipuinetako izkinetatik kiku egiten diguna beti. David Foster Wallaceek badu artikulu bat Laughing with Kafka, Kafkarekin barreka izenekoa, eta horre esaten du, umore horri sor zitzaiela Kafkaren historioaren indarik karagarria. Eta aldi berean, umore hori zela irakurle askorentzat, berak aipatzen zituen unibertsitateko ikasle estatu batu harrak, horixe zela ezaugarri antzeman gaitzenetako bat, irakurle askorentzat. Foster Wallaceek txiste honekin konparatzen du Kafkaren historioen egitura. Eta dio Kafkak beste inok baino hobeto egiten duena dela, presioa halako moduan antolatzea bere historioetan, non presio igoera jasanezina bihurtzen den unetxean askatzen den. Bestalde, dio Kafkaren umorearen giltzatako bat dela, normalean metaforikoki erabiltzen diren esapideak literalki hartzea eta muturreraino eramatea. Pentsa dezagun, adibidez, larrutik ordainduko duzu esamoldean eta zigor kolonia ipuinean, adibidez. Edo pentsa dezagun, mamarro baten moduan begiratzen didate. Eta gogora dezagun metamorfosia. Edo, gaurko ipuinari erreparatuz, gogora dezagun, imitazio tximino bat zara, esapidea. Foster Wallaceen hitzetara bueltatuz, dio, maila sakonago batean, Kafkaren txiste nagusia dela, giza identitate bat bilatzeko borroka izugarrearen emaitza dela, identitate bat, zeinaren gizatasuna, ezinbestean dagoen lotuta bilaketa borroka ikaragarri horrekin. Bestela esan da, etxerako bidaia penagarrien ostean, ohartzea, bidaia zela gure etxea. Akademia batentzako txosten bat ipuinean, kaiola batetik ateratzeko irtenbide bat aurkitzen du protagonistak. Zirkura joan beharra badago, antzesto egin beharra badago, ba, antzesto egingo dugu. Dena da, performance bat. Akademia batentzako txosten bat. Akademiako jaun txit gorenak. Ohore handia da niretzat, akademiari nire aurreko tximino bizitzari buruzko txosten bat aurkezteko gonbita jaso izana. Zentzu horretan, zoritxarrez, ezin erantzun diezaioket gonbitari. Ia bost urte pasatu dira nire tximino bizitza amaitu zenetik, agian denbora tarte laburra, egutegian neurtzen baldin bada, mugagabeki luzea ordea, launka egiteko, nik egin dudan moduan, tarteka pertsona bikainez, aholku ez, txalo ez eta orkestra musikaz lagunduta, baina funtzean, bakarrik, laguntza oro geratzen baitzen, itxura gordetzearen, mugatik urrun. Honako hau egitea ezinezkoa litzateke nik nire jatorriari, gaztetako oroitzapenei, burugogor eutzi nahi izan banie. Burugogorkeria orori uko egitea izan zen, hain zuzen ere, nire buruari ezarri nion agindurik gorena. Nik, tximu aske honek, sama hori hartu nuen nire gain. Baina, horren ondorioz, oroitzapenetarako atea, geroz eta gehiago, isten hasi zitzaidan. Hasieran, gizakiek hala nahi izan balute, zeruak lurraren gainean osatzen duen atetzarretik itzul baninteke ere. Nire bilakaera zigortuak aurrera egin ahala, atetzarra baxuagoa eta estuagoa bihurtu zen. Gizakien munduan geroz eta hobekiago eta lotuago sentitzen nintzen. Iraganetik ufaka neuka naizetea leundu egin zen. Gaur egun, orpoak freskatzen dizkidan aire lasterra baino ez da. Eta urruneko zuloa, nondik aire hori baitator, eta ni garai batean etorri bainintzen, hain txiki bihurtu da, araino iristeko nahiko indar eta gogo banitu ere, gorputza larrutu beharko bainukeen bertatik igarotzeko. Garbi esan da, gauza hauetarako irudiak aukeratzea hain gustuko badut ere, garbi esan da, beraz, zuen tximino izaera ene jaunak, beti ere iraganean alakorik izan baduzue, ezin irudituko zaizue niri nire iruditzen zaidana, baino urrunagoa. Hala ere, Lur gain honetan dabilen edon hori kilikatzen dio izaera horre korpoan. Hala txinpantze txikiari, nola Akiles handiari ere. Ordea, zentzu oso mugatu batean, baliteke zuen eskaerari erantzuna ahal izatea, eta atzegin handiz egingo dut gainera. Lehenik ikasi nuena, bostekoa ematea izan zen. Bostekoa emateak, zintzotasuna adierazten du. Gaur egun, nire karrerako unerik gorenean naizen honetan, lehen bosteko horri nire hitz zintzoa ere gehitu beharko litzaioke. Akademiari ez diot funtsezko ezer berririk ekarriko, eta eskatu didatenetik eta nik ene borondate onenarekin esan dezakedanetik oso behetik geldituko da. Dena den, tximu izandako bat gizakien munduan sartzeko eta bertan esartzeko jarraibideak zein diren erakusteko balioko du. Hala ere, jarraian datozen txikikeriak ere ez nituzke kontatu behar, espanintz neure burua zerabat ziur, eta nire postua mundu zibilizatuko variete antzoki handi guztietan aldagaitza bihurtu arte finkatua espalitz. Urrezko kostatik nator. Nola harrapatu ninduten, txosten arrotzen arabera dakit. Hagenbeck enpresaren Eiza espedizio bat zegoen, ibai ertzeko sasitzan zelatan. Enpresa horretako nagusiarekin gainera, ardo beltzoneko botila bat baino gehiago ustua nahi sordutikona. Ba, sasitzan zelatan zeuden espediziokoak. Noiz ere iluntzean, talde baten erdian, urtegira jaitzi bai nintzen. Tiro egin zuten. Ni izan nintzen zauritu bakarra. Bi tiro hartu nituen. Bat, masailean. Hori harina izan zen, baina ebaki ondo biluzi eta gorri bat utzi zidan, Rod Peter, Peter Gorria, izen azkagarri eta guztizte zegokia hartzeko balio zan baitit, tximu batek jarriko lukeena. Masaileko orban gorri hori, ez baita beste mundura orain dela gutxi joan den eta han hemen ezaguna zen Peter Tximino bezatu arengandik bereizten nauen gauza bakarra. Esan dezadan hori bide batez. Bigarren tiroak aldaka azpian harrapatu ninduen. Larria izan zen. Eta bera da gaur egun oraindik ere egiten dudan erren txikiaren errudun. Orain dela gutxi egunkarietan niri buruz luze eta zabal aritzen diren 10.000 alproja hoietako bati irakurri nionez, nire tximino izaera ez omen dago oraindik guztiz bridatua. Horren frogagarri omen da, bizitariak datozenean, atzeginez erazten ditudala galtzak tiroa nondik sartu zitzaidan erakusteko. Tipo horri, idazteko darabiltzan eskuko az guztiak txikitu beharko lizkiokete, banan-banan tiroka. Nahi dudanaren aurrean erantzi ditzaket nik galtzak. Hor aurkituko duten bakarra izango da, ongi zaindutako larrua eta ebaki ondo bat. Hain zuzen ere, hauta dezagun orain dagokion helburuari dagokion hitza, gaizki ularturik sorraraziko ez lukena. Hain zuzen ere, tirola idogarri baten ondorioa den, ebaki ondoa. Guztia dago argi eta garbi. Ez dago eskutatzeko ezer. Egia hitz egin behar denean, zintzoenak ere botatzen ditu portaera finduak alde batera. Nik egin beharrean, idazle horrek erantziko balitu galtzak bizitak datozenean, guztiz bestelako eragina izango luke. Eta zentzu onaren adierazgarri hartu nahi dut, berak alakorik ez egin izana. baina orduan utz nasala bere milikeriekin bake-bakean. Tiro horien ostean esnatu nintzen, eta orain hasten dira pixkanaka, pixkanaka nire oroitzapenak. Esnatu nintzen kaiola batean, Hagenbeck enpresaren vaporeko bizkarraldean. Etzen lau hormatan burdinazko esiak zituen kaiola, gehiago zen kutxa bati lotutako hiru horma. Kutxak berak osatzen zuen beraz, laugarren horma. Bere osotasunean baxuegia zen zuzen zutik egoteko, eta estuegia esertzeko. Horregatik nengoen makurtuta, etengabe dardarakan ituen belaunak tolestuta. Eta hala, hasieran ziurrenik inor ikusi nahien nuenez, eta ilunpetan baino egon nahien nuenez, kutsari begira jarri nintzen. Eta nire atzealdean, berriz, burdinazko ezien barra lodiak haragian hiltzatzen zitzaizkidan. Animalia basatiak hasiera modu horretan giltzaperatzea onerako dela uste izaten da. Eta gaur egun, nire eskarmentuaren ostean, ezin uka dezaket gizakien ikuspegitik ikusita hori hala denik. Garai hartan ordea, en nuen ala uste. Bizitzan lehen aldiz, irtenbiderik gabe nengoen. Aurrean gutxienez zeneukan ezer, nire aurrean kutsa zegoen, elkarren artean ongi itxatzitako oholak. Oholen artean bazen bai, alderik alderako zirrikitu bat, eta nik, ura ikusi bezain laster, zentzugabetasunaren ulu soriontzuarekin agurtu nuen, baina zirrikitu horrek ez zuen, ez da urrik eman ere, bustana bera pasatzeko ere balio, eta tximino indar guztiarekin ere, ezin zitekeen zabaldu. Gero esan zidatenaren arabera, eta ohikoa denaren kontra, zarata gutxi atera omen nuen, eta beraz, pentsatu zuten, edo berehala hilko nintzela, edo lehen tarte kritikoan irautea lortuzkero, besatzeko oso erreza izango nintzela. Tarte hori iraun nuen, negar sotinak isilean, nekez harkakusorik bilatzea, koko bat motel-motel miaskatzea, kutsako horma buruaz jotzea, eta nigana gerturatzen zenari mingaina ateratzea. Hoiek izan ziren lehen egitekoak nire bizitza berrian. Baina horietan guztietan sentimen bakar bat nuen. Irten biderik ez. Jakina, garai hartan tximino gisa sentitutakoa gizaki hitzez baino ezin itxura dezaket gaur, eta beraz, desitxuratu egiten dut, baina tximino egia zaharra ezin berreskura badezaket ere. Nire kontakizunaren norabide berean behintzat aurkitzen da, ez dago inolako zalantzarik. Ordura arte hainbeste irten bide izan, eta orduan, bat bera ere ez. Arrapatuta nengoen. Zerbaitekin hiltzatu banindute ere, nire mugimendo askatasuna etzen horregatik txikituko. Eta hori, zergatik? Sarrastatu behatzen arteko larrua zala, eta ez duzu arrazoia aurkituko. Estutu bizkarra kaiolako barroten kontra ia bitan zatitzen zaituen arte, eta ez duzu arrazoia arkituko. En neukan irten biderik, baina bat lortu behar nuen, bat ere gabe ezin bizi bainintekeen. Beti kutsa horretako hormaren kontra. Lertu egingo nintzen ziur. Baina, Hagenbeckeko tximinoei hormaren kontra egotea dagokie, Eta hala, tximino izateari utzi nion. Pentsamendu garbia eta ederra, ziur nolabait sabelarekin bururatu zitzaidala. Tximinoek sabelarekin pentsatzen baitute. Beldur naiz, irtenbide esaten dudanean, zehazki zer esan nahi dudan ulertuko ez ote den. Hitza bere zentzurik arruntenean eta osoenean darabilt. Naita ez dut askatasuna esaten. Enaiz alde guztietarako askatasun sentimen horretaz ari. Tximino gisa ezagutuko nuen agian, eta horren irrika duten gizakiak ezagutu ditut. Niri dagokidan ez ordea, ez garai hartan ez orain, ez dut askatasunik eskatzen. Bide batez, gizakiek gehiegitan engainatzen dute euren burua askatasunarekin. Eta askatasuna sentimen ezin ederragoenen artean dagoenez, dagokion engainua ere ezin ederragoenetakoa da. Variete antzukietan, ni agertokira irten aurretik, askotan ikusi dut artista bikoteren bat goian, sabaian, trapezioarekin ariketak egiten. Airera jauzi egiten zuten, kulunkatu egiten ziren, salto egiten zuten, bata bestearen besoetara egiten zuten egan, batak besteari hortzekin eusten zion iletik. Hori ere, gizaki askatasuna da, pentsatu nuen nik. Mugimendu subiranoa. Ai, natura zainduaren iraina. Eraikin bakar bat ere ez litzateke zuti geldituko. Tximinoek hori ikusita egingo lituzken barrekin. Ez, nik enuen askatasunik nahi. Irtenbide bat baino ez. Eskuinera, eskerrera, edonora. Enuen beste ezer eskatzen. Baita irtenbidea engainagarri bat besterik espalitzere. Eskatzen nuena, gutxi zen. Engainua ez litzateke handiagoa izango. Aurrera egitea. Aurrera egitea. Baina ez besoak altxatuta mugitu gabe gelditzea. Kutxa bateko hormaren kontra estututa. Gaur, garbi ikusten dut. Barnela zaitasun handi hori gabe, ezin izango nuke inoiz ies egin. Eta, hain zuzen ere, agian, izatera iritsi naizen guztia, itsasontzi hartako lehen egun haietan neure ganatu ninduen lasaitasunari zor diot. Dena den, inguruan nuen lasaitasuna, ontziko jendeari zor diot. Pertsona onak dira, azken finean. Oraindik ere, atseginez gogoratzen dut euren urratz pisuen hotsa, garai hartako nire lo arinean durundatuz. Guztia oso-oso mantzu egiteko ohitura zeukaten. Norbaitek begiak igurtzen nahi bazituen, pisu bat balitz bezala jasotzen zuen besoa. Euren txantxak itxusiak ziren, baina maitagarriak. Euren barrean beti nahazten zen arriskutzu entzuten zen, baina esan nahirik ez zuen estula. Beti zeukaten ahoan txu egiteko zerbait, eta berdin zitzaien norantztu egin. Beti ziren kexu nire arkakusuek gainera egiten zietalako jauzi, baina la ere, sekula ez ziren nirekin horregatik egietan haserretu. Ederki asko zekiten nire ilajean arkakusoak hasten direla eta arkakusoak saltariak direla. Aski zuten horrekin. Zerbitzutik kanpo zirenean, batzuetan borobil erdi bat osatuz esertzen ziren nire inguruan batzuk. Ia ez zuten hitz egiten ere. Urrumaka egiten zioten elkarri. Pipa erretzen zuten kutxen gainean etzanda. Nik mugimendurik txikiena egin bezain laster, zaplada bat ematen zuten belaunean eta tarteka, batek makilatxu bat hartu, eta atzegin nuen tokian egiten zizkidan kilimak. Gaur egun, ontzi hartan bidaiatzera gonbidatuko banindute, enuke gonbita onartuko jakina. Baina jakina ere bada, ez direla soilik oroitzapen txarrak bizkarralde hartatik gelditu zitzaizkidanak. Pertsona horien ondoan lortu nuen lasaitasunak, ies egiteko ezein saiakera baztertzera eraman induen. Gaur egungo ikuspegitik ikusita, uste dut sumatu nuela, bizi nahi baldin banuen, irtenbideren bat bilatu beharra nuela. Baina irtenbide hori, enuela ies eginda erdietziko. Ies egin ote ziteken ere ez dakit, baina baietz uste dut. Tximino batek beti izan beharko luke ies egiteko aukera. Nire egungo hortzekin, ohiko kontu batean, intxorrak raskatzean ere kontu zibili behar dut. Garai hartan ordea, ziur denborarekin kaiolako sarraila guzti zireki arte oskatzea lortuko nuela. En nuen alakorik egin. Ze lortuko nuen horrekin. Burua atera bezain laster, kaiola are okerrago batean giltzapetzeko harrapatuko ninduten, edo inok ikusi gabe, beste animalien artean babes nintekeen, aurrean nituen suge erraldoien artean esate baterako, eta azken arnaza euren besarkadapean eman. Edo itxasontziko bizkareraino joan eta kareleti jauzi ere egin ezakeen, orduan ozeanoan pixka batean kulunkatu eta ito egingo nintzen. Etziak jota egiten diren gauzak. Enuen oso modu gizatiarrean kalkulatzen, baina nire inguruaren eraginpean, kalkulatu izan banu bezala jokatzen nuen. Enuen kalkulatzen, baina behatu, lasaitasun osoz behatzen nuen. Gizon horiek batetik bestera zijoazela ikusten nituen, beti aurpegi berberak, mugimendu berberak. Askotan, bakar bat zela iruditzen zitzaidan. Beraz, gizon ura edo gizon haiek inolako eragozpenik gabe zebiltzen. Helburu handi bat ernatu zitzaidan. Inok ez zidan agindu beraien moduko bihurtuko banintz ezia igoko zenik. Ez da hitzik ematen betetzea ezinezkoa diruditen gauzetarako. Baina norberak betetzea ezinezko diruditen gauza horiek betetzen baditu, hitzemanak ere lehen alferri bilatzen jardundako kontu horietan ageri ohi dira. Ba, gizon horiek ez zeukaten ni askorik erakartzen ninduen ezer. Arestian aipatutako askatasunaren jarraitzaile izan banintz, ziur nahiago nukeela ozeanoa, gizon haien begirada uerrak eragusten zidan, irten bidea baino. Edo nola ere, aspaldetik zen behatzen nituela, baita alakoetan pentsatzen hasi baino lehen ere. Eta bildutako behatze lan horiek soilik bultzatu ninduten norabide jakin hartara. hain zan erraza pertsonak imitatzea. Lehen egunetan dagoeneko, txistua botan ezaken. Orduan elkarren arpegira txistua botatzen hasi ginen. Alde bakarra zen, nik ondoren nire arpegia garbitu arte miazkatzen nuela. Haiek eurena ez. Bere alazi nintzen zahar baten moduan pipa erretzen. Horretaz gain, erpurua ere piparen katiluan sartzen banuen, ontziko bizkarralde guztia poses gainezka jartzen zen. Hori bai, pipa utzaren eta betearen artean zegoen aldea enuen luzaroan ulertu. Lan handienak, patxar botilak eman zizkidan. Usainak nazka ematen zidan. Alegin guztiak egiten nituen, baina asteak pasatu ziren iguina gainditu nuen arte. Bitxia bada ere, haiek nire baitako beste ezer baino serioago hartzen zituzten nire barne borroka horiek. Dagoeneko, ez ditut pertsona haiek bereizten nire oroimenean. Baina, bazen, behin eta berriz etortzen zen bat. Bakarrik edo lagunekin. Egunez, gauez, ordu desberdinetan. Botilarekin nire aurrean jarri, eta eskolak ematen zizkidan. Ez zidan ulertzen, nire izatearen igarkizuna asmatu nahi zuen. Botilari kortxoa astiro kendu, eta gero begira gelditzen zitzaidan. Ulertu ote nuen egiaztatzeko. Aitortzen dut, beti arreta sutzuaz, presazkoaz begiratzen nion. Irakasle gizaki batek, eluke munduaren buelta osoan alako ikasle gizakirik aurkituko. Botilari kortxoa kendu, eta ahorantz inguratzen zuen. Nik begiekin jarraitzen diot estarri arte. Baietz egiten du buruaz, nirekin gustora baitago, eta Espainetan bermatzen du botila. Ni, ezagutza orokor horrek liluratuta, han eta hemen goraka, beraka eta zeharretara azka egiten hasten naiz, garrasika. Bera alaitu egiten da, botila ahora eraman eta trago bat ematen dio. Ni, ura imitatzeko irrikaz eta etzita, zikindu egiten naiz kaiola barnean. Eta horrek postasun handia eragiten dio berriz ere. Eta orduan, botila urrundu, bultzakada batekin berriz ere altxatu, eta ustu arte edaten dut trago batean. Keinu didaktiko egi batez, burua atzera botata. Nik, nire desioaren handitasunean aituta, ezin jarrai diezaioket gehiago, eta ahulduta zintzilikatzen naiz hezietan. Eta hark, eskola teorikoa horrelaxe amaitzen du, sabela igurtziz eta maltzurkeriaz irribarre eginez. Orduan baino ez da hasten ariketa praktikoa. Teorikoak esan nau nekatu egi utzi? Ba, alaxe da, bai, nekatu egi. Nire patuaren parte da. Hala ere, ahal dudan moduan eusten diot gerturatzen didaten botilari. Kortxoa kentzen diot dardaraka. Erdietzitakoak indar berriak ematen dizkit pixkana-pixkana. Jatorrizkotik ia bereizi ezina den botila hori altxatu dut. Ahora ekarri dut eta jaurti egin dut nazkaz. Nazkaz bai, naiz eta dagoeneko utzi dagoen eta usainak baino betetzen ez duen. Nazkaz bota dut lurrera. Nire irakaslearen atzekaberako eta neure atzekabe handiagorako. Botila jaurti ostean, Sabela behar bezala igurzteaz eta horrekin batera maltzurkeriaz irribar egiteaz ahaztu ez izanak, ez gaitu, ez bera ez da ni neu ere lasaitzen. Gehiegitan gertatzen zen hori eskolan, eta nire irakaslearen ohorerako, esan behar dut ez zela nirekin haserretzen. Egia da batzuetan, piztutako pipa larrura gerturatzen zidala, iristea zaila nuen tukiren batean erretzen hasten zitzaidan arte, baina ondoren, berak itzaltzen zuen atzera bere esku on erraldoiarekin. Etzen nirekin haserretzen. Biok, tximino izairaren aurka alderdi berean borrokatzen ginela sekusan, eta nire zatia zailagoa zela. Nola nahi? Ura izan zen ura garaipena, baiarentzat bai niretzat ere, iluntze batean, ikusle zirkulo handi baten aurrean, agian festa bat izango zen, gramofono bat entzuten zen, ofizial bat jenderen artea, zebilen. Ba, iluntze hartan, inok ikusi gabe norbaitek nire kaiola aurrean, nahi gabe utzitako patxar botila hartu nuenean, eta jendearen arreta geroz eta handiagoaren aurrean, behar bezala kortxoak endu, botila ahora eraman, eta zalantzan ibili gabe, ahoa zimurtu gabe, edalea ditu abanintz bezala, begiak biraraziz eta estarri dardaratiz, botila guzti sustu arte edan nuenean. Botila jaurti nuen, ordurako ez etziak jota dagoenaren moduan, artista baten moduan baizik. Egia da Sabelean azka egitea astu zitzaidala. Baina, horren ordez, beste zer ezin nezakenez? Hori egiteko bultzada sentitzen nuelako, zentzumenak nahasiak nituelako, besterik gabe, kaixo, oiukatu nuen gizakia hotzez. Oiuarekin, gizakien komunitatean barrena egin nuen jauzi. Eta haien oihartzuna, entzun, entzun, hitz egiten du! Izerdiz blaitutako nire gorputz osoan hartutako musu baten moduan sentitu nuen. Berriro diot, gizakiak imitatzeak eninduen erakartzen. Irten bide baten bilan enbilelako imitatzen nituen. Ez beste arrazoi bategatik. Garaipenarekin ere, ezer gutxi lortu nuen. Hautzak berehala utz egin zidan berriz ere. Hilabete batzuen buruan baino nuen berriz berreskuratu. Patxar botilarekiko nazka, are indartzuago bihurtu zitzaidan. Norabidea erabakia zidaten ordea, behin betiko. Hamburgon, nire lehen eslearen eskuetan utzi nindutenean, berehala ikusi nituen bi aukera zabalik. Zoa edo variete antzokia. Enuen zalantzarik izan. Horrelaxe esan nuen neurekiko. Egin alegin guztia variete antzokian sartzeko. Hori duk irten bidea. Zoa ezitutako kaiola berri bat baino ez duk. Bertan sartzen baiz, ireak egindik. Eta ikasi nuen jaunak. Ai, batek ikasi egiten du ikasi behar duenean, irtenbideren bat nahi duenean. Berriketa gutxirekin ikasten du batek. Bere burua zartailuz zaintzen du, eta erresistentzia txikienaren aurrean urratzen du bere burua. Tximino izaerak ziztu bizian pirritan ies egiten zidan kanpora. Eta hala, nire lehen irakaslea ia-ia tximino ere bihurtu zen. Berehala eskolak utzi behar izan zituen eta eroetxe batean sartu behar izan zuten. Zorionez, berehala itzuli zen berriz ere. Hala ere, irakasle asko akitu nituen. Baita irakasle bat baino gehiago ere aldi berean. Nire gaitasunez ziurrago sentitu nintzenean, iritzi publikoak nire aurrera pausoei erraitzen zienean eta nire etorkizuna dirdiratzen hasi zenean, nik neuk egiten nien harrera irakaslei. Bata besteren ondoko bost gelatan eserarazten nituen eta guztiekin batera ikasten nuen, gela batetik bestera etengabe salto eginez. Haiek bai, aurrera pausoak. Ura gainezkatzea. Jakituriaren printzak esnatzen ari den burmuinean alde guztietatik sartzen direnean. Ez dut dukatuko. Soriontzu egiten induen. Baina aldi berean onartzen dut. Ez dudala dena baino gehiago balio esten. Ez lehen eta are gutxiago orain. Munduan egundaino errepikatu esten aleginari esker, Europar baten batez besteko kultura maila erdietzi dut. Hori agian, ez litzateke zer berez, baina bada zerbait. Kaiolatik irteten lagundu, eta irtenbide bitxi hau, irtenbide gizatiarra hau, ekarri baitit. Bada gure hizkuntzan esaera bikain bat. Nok bere burua hostoen atzean desgizatzea. Hori segin nuen, nere burua desgizatu dut. Enuen beste biderik, beti ere kontuan hartuta, askatasuna ezin hauta zitekela. Nire bilakaerari eta bilakaera horrek orain artean izan duen helburuari begirada bat botata, enaiz eskexu, ezase. Eskuak galtzetako poltzikoetan, botila bat ardo mai gainean, erdi etzanda erdi eserita nago kulunka aulki batean, leiotik kanpora begira. Bisitaren bat baldin badator, behar bezala hartzen dut. Nire enpresarioa harrera gelan dago eserita. Txirrina jotzen badut, etorri eta esan behar diodana entzuten du. Iluntzetan ia beti dago emanaldia, eta lortzen dudan arrakasta, nekez gaindiraiteke. Gauetan, oturuntzaren batetik, bilera zientifikoren batetik, edo lagun arte atzegin batetik berandu etxeratzen naizenean, erdi bezatutako txinpantze eme bat daukatzain. Eta arekin, tximinoen moduan ongi pasatzeko atrebentzia hartzen dut. Egunez ez dut ikusi nahi. Begiradan baitauka, nahasitako animalia besatuaren erotasun hori. Hori nik baino ez diot antzematen. Eta ezin jasan dezaket. Hala ere, oro har, lortu nahi nuena lortu dut. Ez da dila esan, merezi ez zuenik. Bide batez, ez dut gizakien epairik entzun nahi. Ezagutza zabaldu besterik ez dut nahi. Informatu, baino ez dut egiten. Baita, zuei ere. Akademiako jaun txit gorenak. Informatu, baino ez zaituztet egiten.